أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وخديمه لي لاني تودي الأربعون النووية انا ملي نين فك اديس يو خامني ابو زكريا يحيى بن شرف النووي موكو تاليف خامني تي بولاي نين فك اديس يو خامني day wax ci ñeul ben gi sax li tax mu talif ko def ko ñeen fukki hadis day wax ci ñeul ben gi hadis bi nga xamne xeyna sax daif la manam tax ko deugal ci ni ñi natte hadisi waye day wax ndariñ yu bare bare ak jagle yu bare bare ci ku fexé ba samal xéet yonent bi ñeen fukki hadis ba mu bañ leen reer ku leen samal ñeen fukki hadis lañ ci wax dafa bari ndax amna ben netali bu ne man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yawm al-qiyamati fi zumrati al-fuqaha'i wal 'ulama manam bobu netali dane ku samal sama xéet wi ñeen fukki hadith yu bok ci seen birum diine bu mbañ leena reer bu ëllëgé bu ko yalla dekkal da koy boole ci borom xam xam yu mag yi ñu degg diine bu wër wër benen net li ne ba'athahu Allahu faqihan 'aliman bobu mom mok be su rewuñ moy ku samal xéet yonent bi ñeen fukki hadith yu bok ci seen diine ji di l'islam bu ko yalla dekkal bu ëllëgé da koy dekkal muy borom xam xam bu maga mag bu degg diine benen net li ba ne wa kuntu lahu yawm al-qiyamati shafi'an wa shahidan manam ku samal sama xeddu ñeen fukki hadis ci seen birum diine ji bis pencé ma lay ram te ma lay séré amna net li bo xamne bu ibnu mashhud la bi ñu wéssu mom bu abu darda la waye bu ibnu mashhud mom da wax ne qila lahu udkhul min ayi abwabil jannati shi'ta manam ku def lolu bu ëllëgé dañ lay wax ne la duggal aljana te buntu bu la sopp ngay duggé amna net li bo xamné bu ibnu umar la mom dako danélé kutiba fi zumrati ulama'i wa hushira fi zumrati shuhada'i manam net li bo da wax né ku def lolu su ëllëgé dañu lay bind bolé la ci borom xam xam yu bax yu mag yi boy dekk itam da ngay amé gratu ku dé ci jihar manam ku joxe dara tam ci yoonu yalla kon gis nga hadith bobu nim bare ay netali waye tew lepp nak wattafaqal huwaz ala annahu hadithun da'ifun wa in kathurat turuqu anam ñu xam hadith ma ci nañ ci ni hadith bobu taxuko deugar ak donti sax bari na ay yoni yoni ñu ko netale niki ñu la netale waye lolou taxna ñu bari bari ci borom xam xam yi fexé bu talif ci seeni talif ñeul fukki hadis ngir am lolou ñu diggé ci ku def lolou mom mi nak mom day wax né wa hadis takhartu Allah ta'ala fi jam'i 40 hadisan iqtida'an bi ha'ulai al-a'immati al-a'lam wa huwa dhil islam ana gëna bu mu tuddé ab lim bu bari bo xamné ku ci né fexé nga ba talif talif bo xamné ñeen fukki hadis la dama liste xaar yalla manam seen ba xam dal yalla dina ma may ci liste xaar ma def ñeen fukki hadis ndax roy ci ki nga fay mag yoyu dé liste xaar nak niñ ko waxé won bu do ci sunna moy da ngay julli ñaari rakka ci waxtu bo xamné dagan na nafila bo julli ñaari rakka bu nopi nga jang duhaul istikhara ganaw nak fu yalla jëmul sa xol rek nga jëm fofa ne mom defon na istikhara nak ci roy ga yoyu ci talif talifu mel nonu kon istikhara ba da ko won def na ñom mune nak waqad ittafaqa al ulama ala jawaz al amali bil hadith ad dhaif fi fada'il al a'mal ni param xam xam yi ma ci ne bude ngeene li jëf yi manam jëf yu baax yi rek mom manes na ci japp ci addu bo xamni taxugo deugar ci natu gaay waye nak bo demé fañu waxi loolu itam nak amna sartuñ ci sart ba tax nga mëna jëfé addu bo nga xamné taxugo deugar lay tax nga mën ko jëfëndigo ci xéet ci jëf yi nga xamni jëf yu rek la amna sart mu tek ci nak né wa ma hadha fa laysa atimadi ala hadha al hadith bal ala qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi al ahadith as sahiha fi al ahadith as sahiha li yuballigh al shahid minkum al ghaib ak wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam nadhara allahu ra'an sami'a maqalati fa wahaha fa addaha kama sami'aha aw neena man kat sukkandiko ci hadith bo nga xamne wax na la li ci xew ci ab ñak deugaram mu ne man ma ngi sukkandiko ci hadith yoor yi nga xamne amna ci bu wax ne ki nga xamne mo tew ci yeen na jotali ke tewut ana melne yoonte bi da wax bu nopi ni li ko fekke nang ko jotali ko ko fekkewut mu melne kon bu fekke fekke wo bu ngui koy wax waye xam nga ne mom hadith bi wërna fu wër nga ko toxale kon war nga ko jotali ka nga xamni mom jotul ci hadith bobu ak wax jonne bi alayhi salatu wassalam wax ne yalla yalla nutaxal yalla yalla xewal kep ko xamni deg nga sa wax japp ko te nagn ko wara jappe ci xam akuk deg akuk mokal fexhe ba jotali ko ni nga xamni mom nga ko degge ban ca yok ban ca wañi aw neena lol nak lolou mom ci hadith yi la sukkandiko mom bay def terem bi le mané nak borom xam xam yi nga xamné ñoo talif kenn ku ci né ñeen fukki hadith dajalé ko amna ci ñoo xam nañ ko def ci ciosani diiné seen ñeen fukki yépp am ñu ko def ci fiqh seen ñeen fukki yépp am ci ñoo xamné seen ñeen fukki yépp ci birum jihad dong la aju am ci ñoo xamné seen ñeen fukki yépp ci birum deddu aduna dong la aju am ci ñoo xamné seen ñeen fukki yépp dañ ko jaglél xéetu téggine am ñu déme non mu ne nak xamna ni sax ñoom li def baxna waye man dama bëgg boole ñeen fukki hadith yo xamne bu moko yamale ci genn wet baye genn wet damay jëm rek mu doon ñeen fukki yo xamne de ëmb yoy mu wax yépp te ben hadith bu ci nek dana doon sukkandiku waye bu reey reey ci sukkandiku kay diine ben mu bok ci hadith yi nga xamne ñu waxna alayhi madarul islam wala manam bok ci hadith ñu waxna alayhi madarul islam manam sukkandiku wayu l'islam la manam da mel dafa ëmb lepp bañu na huwa nisful islam hadith bu ñu wax lolu na hadith bi re kenn walu l'islam la bañu na huwa sulusul islam bayu mel neuy hadith ñu tag ci tag re yoy dal neena yu mel nonu la bëgga boole andiko fi tamuy tamuy ci ay fan yu tekkaliko duguma re mu yam ci genn fan dong niki sama gaayé defoon mu ne itam dama warlu ci mbolam ñeen fukk yu may andi yépp dañu nek yu wër du am benn bu doyé di mbadara yu wër rek lay doon li ci ëpp sax day nek ci sahihul bukhari ak sahihul muslim li ci fofu lay nek sahihul bukhari ak sahihul muslim ñaari téré hadith yoy nak ganna bu alquran jallé japp na ñoo gëna wër ci téré sahihul bukhari mo gëna wër ganna bu jallé bu muslim waye buñ bokk hadis bu bokku tassé ñoom ñaar nak bobu mom gëna alquran japp na ni mo gëna wër mune nak mo andé bu mo dé andi hadis du wax isnad ba man du wax ti woko netli jëlé ci diiw mu jokkalo ba ci yonenté ba ndax lolu neen day gudd nga bëgg rek bu ko défé ma gattal isnad bi ko défé dana yombal njang mi yombal liggéey bi الحديث لي موي حديث با الاول با اجي جك عن امير المؤمنين جليت بورو جوليت ني ابي حفص تنكوي داكنتو ابي حفص عمر بن الخطاب تي موي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال من سمعت ديغونا رسول الله يونتو يالله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم يقول مي وخني انما الاعمال نك جفيا بالنيات نك نانتي يني wa inna ma li kulli imrin tanakal yalla sepp ciam man wala mu yene bu ne sepp ciam moy kep nit rek faman kanat ku nek hijratuhu gadayam ga ilallahi jam ci yalla wa rasuli ak yonentem fahijratuhu kon gaddayam ila llahi jamna ci yalla wa rasuli ak yonentem wa man kanat ku nek hijratuhu gaddayam li dunya jam ci aduna yusibu haju dana ko jot amurat ni wala jigen yan ki haju dana ko tak fahijratuhu kon gaddayam ila ma jamna ci la nga xamne hajira gaddayna ila jam ci mom hadith bobu moy bi ci jekk mom la daneli rawahu imam al muhaddisina ana am ñaari iliman hadith mo yi nga tuddoon mi al bukhari ak al muslim ñu netti hadith bobu da wax ne jëf mom mi ngi tok rek ci yene ko xamni yeneem selluna jëfum dal di bax ko xamni yeneem sellut jëf ji du bax ndax da wax ne jëf yi mi ngi takku ci yene yi nit ku nek lu mu yene rek lay am ko xamni da gaday ngir yalla yonente wi kon dana am ngeureumul yalla yonente wi ak seenu pay ko xam da gaday rek ngir aduna ba ngir jigen jum bëgg tak rek su wa bayit lolé nga xamni moko tax gaday dong lay am lolou kon hadith bu reere le bo xamni ci walu l'islam am na lu bare bare ndax bolim jëf yépp war na ni mi ngi takku ci yene su yene je selé ta rafet jëf je dal di sel te reuy bu fekk yene je selu lu jëf je nuru nuru reuy dal di tuti lol ñak solo ba mu daanu sax ben yoon bolé ba ci salaaba daanu da na ni wa hadhal hadith warada ala sababin li annahu naqala an rajulan hajara min makkah ila al madinah li yatazawwaja imra'atan yuqalu laha ummu qais لا يريد بذلك فضيلة الهجرة فكان يقال له مهاجر أم قيس تامكو ديمون دا غاداي بايكو ماك ديم ماب نخ بغا تاك جيرو جي واخ أم قيس نكو دان روتان ديكو تودي سخناكو مهاجر أم قيس الحديث اليوم الحديث الثاني بأج نيارل عن عمر رجل من جي عمر رضي الله تعالى عنه أيضا بتاي قال من بينما نحن بغا خاميني ني جلوس واي توك لانو عند رسول الله فيانت يالله صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم جيم بن ريس اذ صلح امتي لومي مو فنك انا مو فني رك علينا تي مون رجل واي شديد بياض الثياب جي اجي طرف ويخايو اي ييري شديد سواد الشعر جي اجي طرف نو لاي كوار خامني لا يرا ديفول جيس عليه تي مون اثر السفر جهتي توكي wala ya arifuwati du ko xam minna ci ñun ahadun kenn hatta jalasa bamu tok ila nabi jëm ci yonente wi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa asnadatu bi wer rukbatayhi ñaari bëti woon ila rukbatayhi jëm ci ñaari bëti woon yonente ba wa wadahatu mu tek kaffayhi yaari tengam ala fakhidhihi ci kaw yaari lupam wa xalatu wax ko ne ko ya muhammad ya muhammad akhbirni khibarma hal islam wa islam amar la fa wax ni da am bis ni tok fi yonenti bi ben bis ben way ni teul bo xamni yere wax tal la sol kawar gi ñul ku ko do gis ci mom len lu wone ni fam joge da sori wala jaxi tukki dal xamni mom dal fam bayiko da sol ba dal amu ci waye ci mom ku mel non kon da mel fi jage la wara bayiko te ñun kenn xamuko ci mom mu dal ñew nak tok ci yonenti bi ñew sukk ay beuti wom sus ci yonenti bi rek ay beuti wom sus ko ci beuti wom yonenti bi djel ñaari loxom ma djel ñaari téngam tek ay lupam kon lolu togun yara lol la togun ku bëgg ko jangal lol la daliko ne muhammad ma bëgg nga wax ma lan moy l'islam fa khalat wa rasulullah yonentu yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko al islam ul islam an tashhadu mo di nga sérani an nakalay mir la ilaha illa ben bo illa allah ndara yalla wa anna muhammadan annaka muhammad rasulullah ndaw yalla wa tuqima te ngay taxawal as-salata julli wa tu'ti te ngay joxe az-zakat asaka wa tasuma te ngay wor ramadan wa tahujja te ngay aj al-bayt kaaba ga imistata te ngay atan nga sabiran aw yoon ilahi jeme ci mom tane ko lu l'islam ne ko l'islam day juroom yi moy ponk yi bo sere ne yalla rek yalla man ni moma yoni lol ben la ngay taxawal julli juroom muy ñaar ngay joxe asaka bu la waré mu ñett ngay wor wer ramadan bo ci agge te mu ngant muy ñent ak kaaba gi soko mané xala waja ne yaronte bi sadaqta deugal nga fa hajibna nu yobul ho ñel ko yasaluhu dana ko laaj wa yusaddiquhu te ngoy deugalal waji mako wax nga deug melne da xamul limuy laaj ba nga xamne ki muy laaj bu ko tonto lu bokku te lolou dana ko nek du nonu bu ko tonté nonu mu ne ko nonu melne dal ku laaj goné ba xam lim doon jang mokal nako ndet ne lolou nak xawnu jaaxal du yem lolou xala waji wax ayonte bu ne ko fa akhbirni kon khiw khibar ma han iman wal sudum qala mu ne ko antu mino modi nga gem billahi ci yalla wa malaikati ak malaakam wa kutubi ak terem wa rusulhi ak yonentem wal yawm ak bisba al akhir bi ajmuj wa tu'minu tangay gam bil qadari ci dagal ba khayrihi mo xam ar yawm la wa sharrihi ak ayam da ko waxane ko wax ma lan moy gam ne ko gam day mom ngay gam yalla ci bopum ak malaakam yi ak terem yi ak yonentem yi ak bisbenc ak dogal mu jiro ben qala munete ko sadaqta deugal nga qala waji neti ko fa akhbirni khibarma hanil ihsani walis ihsan qala muneko anta abuda modi nga jamu allah yalla ka annaka ba melni ki yow tarahu da nga ko gis fa in lam takun dem ne ko tarahu diko gis fa innahu naka mom yaraka mi ngi lay gis muneko wax ba lu ihsan lolou ko mu ñettel bi muneko ihsan de moy nga rafetal sa jamu yalla bu melni ya nga jakar lo mom ndax ko xamne bo bu gisul ta mi ngi lay gis fa tol war nga bayyi xel lolou qala waji ne ko fa akhbirni khibarma hani sahati walis bispench qala mu ne ko mal mas'ul dit ka ñu laaj han ha walis bispench bi ahla mu muy gëna xam ina sa'ili ci aji laaj ji ñu ko ne waxu bispench tan lay xi tan lay ñew yaronte bi ne ko man mu ngi laaj kan la bispench di ñew gënu mala xam yow mi laaj waxtu muy ñew qala mu ne ko fa akhbirni kon khibarma han amaratiha walis ay mandarga ne ko kon wax ma yan moy mandragay bispenc qala mu ne ko bok na ca antalida bu jure ak amatu jeber rabbataha ab sangam anam buñ demé ba nga xamné jambu jigen bi do jur ab sangam lool nak am nuñ ko takke ca fam ko sara nuñ ci djuglu mu ne faqila al muradu bihi an yastawli al muslimuna ala biladil kufri fayaqsura at-tasarri fayakuna waladul amati min sayyidiha bi man ci lati sayyidiha li sharafihi bi abihi yi bu nek ba ci ñaan ñi dañ ne moy julit ñi not yeufari dal ci jëlé ay jëbër yu bari bari mi ay jaamu jigen am ci doom am nga nak buñ ci amé doom doom ji mom mo baye biko jur ñoyam ay sang lañu melne kon legi doom jojje wal jotiku na ci sangup yaayam ndax yaayam mom jaam la mom dom ji mom gor la sang la wa hala hadha fa alladhi yakunu min ashratis saati istila'ul muslimina 'ala al-mushrikeena wa kasratul futuhi wa at-tasarri bo topelo kon day melni bokku na ci man dugay bis pench du nit ñi ëpp doole yéfer yi ubbi de yu bare bare mu ci ay taara yu bare bare wa qila ma'nahu an tafsuda ahwalun nasi hatta yabiha as-sadatu ummahati awladihim ويقصر تردّدهن في أيدي المشترين فربما اشتراها ولدها ولا يشعر بذلك كن فهل هذا الذي يكون من أشراط الساعة غلبة الجهل بتحريم بيعهن أم نه بن أجي جاي جامانو داني مجي امبل الاسلام با كين دو خاماتي نه بو امي جام جيجين بو خاص امي موم دوم سني توكو جاي دا ام ولد لا سوغو دخي نا خامني doomi jambu jigen bi man nawu jotiku jënd sax legi yaayam tuddu ko yek ne nak lola kon am ñuko fere non waqila ma anahu am ñuna bo xani mo ci mujju mu ne ay yak sura al huququ fil awladi fa yuhamila al waladu ummuhu muhamalat as sayyidi amatahu min al ihanati was sabbi manam mujj bi mo da wax ni dañu dama dem ba mujj doom yépp marché ci ñaka sam ak wajur xam li mujj xala bu day jëfëlenté yaayam melni mom moy sang bu yaay moy jambi tok la ci mandaga yow antara nga gis al khufata way fandañu ña manam ñu sonul ay dal al khurata ñi di way raflé al halata ñi di way ñak riha ash-sha'i ñi di way sam gatti ya yatatawaluna ñi sutante fil bunyani ci tawax bokku na ci mandal way bispench nga dama dem ba nga xamni nga xamone ñu dëkk ci Allah ba di sam ka dëkk ci neegi ñax yi wal jottigu ak no soppi ko dañuy sutunte ci dess ay tawax manam bokk yu tawax ñepp xey tawax tawax xew xew ba nga xam dal ñeko dawul def sax lañ koy def wa lolu batay mu ne ko ci mandal gay bis bañju motax sara bi waxna wa fil hadith karahatu ma la tadhu al hajat ilayhi min taqwil al bunay wa tashyidihi manam bokk na ci liñu sip di tawax di ñu tawax yo xamne nitigi di ñu ci non a jowum ko ci ko jarino وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤجر ابن آدم في كل شيء إلا ما وضعه في هذا التراب أنا دومي آدم داس نكو فايتو يابا سي ليپ لوم داف لوماي لوم داف سي سوف سيتي مانا نا نياك اموتون جاري ليغي تاخ مومو يوي ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع حجرا على حجر ولا لبنه على لبنه اي لم يشيد بناءه ولا طوله ولا تأنق فيه nante bi nek ne aduna bu genn musta tek aw doj ci kaw morom musta tek ak mool ci kaw mool musta jema yekatal tawax bu jëm kaw bu ñu yema ko rafetlu fofu nak la ki doon la yonent bi taxaw su mën talaxa tok mu boy tok mu boy moy tok mu dem rek fala bis ma sax maliyen ab dir suma xal tok mu ne ma ya umar yo umar atadri ndax da nga xam mani sa'ilu anako aji la joyu kultu mu ne ko allah yalla wa rasuluhu ak ku yonentem a'lamu ño xam deug deug xala mu ne ma fa innahu nak mom jibril jibril la ataakum dikal na len yu'allimukum de len jangal dinakum sen dine manam ganaw bi wajoje dafa dal di dem ene yonent bi ci bop nak omar moy wax yonent bi ci bop moy jek jek ne ma omar xam nga koko ne ma ne ko yalla ak yonentem ñom ño xam kokum doon mune ma koku de jibril la da ñewé nonu ci anam gogu rek bëgg leen xamal seen diiné ñewé ñewé wu kuy laaj ñukoy tontu waye jibril la al hadith li mu hadith bi al-thalith bi ajjatel han abi abdurrahman abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma qala mune sami'tu deggon na rasulullah yalantu bi allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu bi waqni buniya tawaxefna al-islamu al-islam ala khamsin ci juroom te shahadati an moy share nakal ndir modi la ilaha illa allah bu inna allah dura yalla wa anna muhammadan annaka muhammad rasulullah dawul yalla wa iqamis salati ak tahawul julli wa itaa'iz zakati ak joxe asaka wa hajjul bayt ak aj kaaba ga wa sawmi ramadan ak wor ramadan rawahu al-bukhari wa muslim hadithu matal bi ki ñi dakantale abu abdurrahman tam tuddu abdullah ibn umar xamna amul khatab moko jur cenen yalla bo lu gërem mom umar ak dom ji tuddu abdullah wa taxmana hanuma mom mo wax ni degg na ci yoonte bi mu ne islam lañ ko tabax ci kaw juroom ni tonk ni moy cheere ji salam lañ ne yalla rek moy bur te muhammad ndawam la lu yoon ni ben ak taxawal ji ni juroom ni ñaar net asaka bu la waré ni net ak ak kaaba ga bu la waré ni ñent dafa mu jëm ci tagale bok mom mu yara koor bu juroom rawahu al-bukhari wa muslim manam hadith bobu bukhari ak muslim ñoko netali al-hadith ar-rabi' nga ñew ci hadithu ñentel bi han abi abdurrahman abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala mun hadathana netali nanu rasulullah yonante bi yalla bi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa tamam as-sadiq moy aji deugal ja al-masduq jadi juñu deugalal ne inna ahadakum naka kenn ci yeen yujmahu defna bolé khalquhu bindum ba fi batni ummihi ci biru yaayam arba'ina yeen fukku yoman ci bis arba'ina yeen fukku yoman ci fan nutfatan muy aftaqinu man yu tuma yakunu top dana nek halaqatan di awlumbu misna zalika kam lolé sama yakoon top dana nek mudghatan di aw dok misna zalika kam lolé sama mursalu top def na yoni ilahi jeme ci mom al malaku malaka fa yan fu xotemi wal fihi ci mom ar ruha ruga wa yumaru de fi ko digal bi arbahi kalimat ci ñenti bat bi kat bi rizqihi ci bindu warsagam wa ajalihi akum apam wa hamalihi ak jefam ko shaqiyun ak ndax aji taxedi la aw sa'ir wala aji taxela manam abdullah ibn mas'ud dafa net li ne yonante bi mas na leen wax ne leen kenn ci yeen de bu ko yàlla yi sàkk li ci jëkk mooy mu doon toqinu man yu bu tas ci biirub yaayam dana nekk nag toqin boobee tas ci biirub yaayam diir bu toll ne ñeen fukki fan gannaaw bu amee ñeen fukki fan nag yàlla boole ko ci biirub yaay ja mu daal di nekk lumbu deret dana sax nekk lumbu deret ci biirub yaayam ba tey lu mat ñeen fukki fan su ñeen fukki fan yooyu matee yàlla soppi ko dogu yàpp dana sax itam nekk dogu yàpp ba tey ñeen fukki fan xam nga bëggee yetti ñeen fukk nag su boobaa kon léegi mu daal doon ñeenti weer bu doonee ñeenti weer nag foofu la yàlla yebali neena malaaka mu daal di ëf ruuga ca kookee ci jëmm joojee su ko defee nag yàlla digal malaaka ma ñeenti baat yii ne ko bindal wërsëgam bindal ab àppam na mu war a toll bindal jëfam bindal ndax kuy texee di la wala kuy texee la xam ne yent yi moom wërsëgam ab àppam jëfam ndax kuy texeel am kuy texee di yépp moom booba la ko malaaka may bind mu ne nag fa wallahi juñ naa ci yàlla allasi ma nga xam ne laa ilaha amul benn buur xayruhu budul moom inna ahadakum naka kenn ci yéen lay amalu dana jëfe bi xamali ahlil jannati ci jëfi waa àjjana xata ma yekkuunu ba du nekk baynahoo digganteem ba baynaha ak diggante àjjana illa dirahum dara ab xasab fa yasbiq day jiitu alayhi ci moom alkitaabu téere ba ba mbindum yàlla ma fa ya amalu tamuy jëfe bi xamali ahli naari ci jëfi waa safara fa yaduxul xaatim koy dugg wa inna ahadakum naka kenn ci yéen lay amalu dana jëfe bi xamali ahli naari ci jëfi waa safara xata ma yekkoonu ba du nekk baynahoo digganteem ba baynaha ak diggante safara illa dirahum dara ab xasab fa yasbiqu tey jiitu alayhi ci moom alkitaabu téere ba mooy la yàlla bindan ci moom fa ya amalu te muy jëfe bi xamali ahlil jannati ci jëfi waa àjjana fa ya duxulu xaatim koy dugg rawahu al buxaariyu wa muslimun bu yonente bi waxee da caa teg ne waat na ci yàlla mi nga xam ne moom rekay buur kenn ci doomi aadama yi danay jëf jëfi waa àjjana ba diggante ma àjjana lu toll ni xasab képp des ca fekk yàlla da ko bindoon mbokk ci waa safara wëlbatiku daal di jëf jëfi waa safara daal dem safara xam loolu yàlla bindoon kay itam mu ne kenn ci yéen mën nay jëf jëfi waa safara mën ne ku nar a texee di dem ba ci mugg rek diggante ma àjja diggante ma safara daanaka tuuteetee mu dem ca waaye fekk la yàlla naroon ci moom mooy texe wëlbatiku jëf jëfi waa àjjana daal dem àjjana diisu alxaamisu xal ummil muminina jële ci ndey way gëm wi mu tuddee kenn ummul muminin daa fekk mu bokk ci soxna yonente bi ummi abdillahi kay ndey abdillahi xaaishata te mooy xaaisha radiallahu anha yàlla ko yàlla doon yi gërëm qaalat waxoon na ne qaala wax na rasulullahi yonente yàlla bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam ne man ahdasa ku sos fi amrina ci sunu mbir haada mi le maa loo xam ne lay sa min xudéet mu ciy bokk boo kon moom raddul ak delloo lay doon ca moom waaw adis boobu nee na adis bu ëmb lu yaatu la ndax da ne yonente bi nee na su mbir mi ku ci bëgg a boole lu ci bokkut doo ko ci mën a boole des la koy delloo mooy ku ci bëgg a boole lu ci bokkut it yàlla du ko nangoo maanaam net li bi mu njëkk indi man ahdasa fi amrina haada maa laysa minhu fa huwa raddun kooku moom rawahul buxaariyu wa muslimun kooku buxaari muslim ñoom ñëpp ñoo ko nettali wa fi riwayatin li muslimin am na riwaaya boo xam ne moom muslim rek moo ko nettali mooy man xam la ku jëf xamalan jëf lay sax alayhi joj nit mi nekk ci moom amru naa suñu mbir mbaa bokk suñu ndigal foofu moom jëf joojee raddul ak delloo la nettali bu ñaareel bi ak bu jëkk bi ñoo bokk ay maanaa maanaam koo xam lay jëf jëf joo xam ne bokkul ci li yonente bi indi jële ca boroomam na xam ne kon loola liisu ko nangoo alxadisu assaadisu an abi abdillahi annoman ibni bashirin radiallahu anhuma qaala mu ne samitu déggoon naa rasulallah yonente bi yàlla ba salallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul mu wax ne innal xalaala naka aji dagan bayinun aji bir la wa innal xaraama naka aji araam itam bayinun aji bir la bir mooy leer wa baynahuma tanek na seen digante umurun ay mbir ay mbir mushtabihatun yidi waylant la ya'lamuhunna yo xamne du len xam kathirun ñu bari minan nas ci nit ñi famanittaqa ko xamne watandiko na ashubuhati lantiya faqad istabra'a kon setna li dinihi ñel dinem wala itam setal na wala sakuna setal li dinihi ñel dinem wa ayradhihi akub deram wa man waqaha kutabi fi shubuhati ci lantiya waqaha kon tabina fil harami ci aji aram ba jegena tabi bok ci lu aram karahi niki aji sam yarha mbir mom day sam hawla al hima ci li wor karangel bur koku yoshiku dana jege dana xaw moy dana jege ay yartaha bu far fihi ci mom amna itam buy def ay yaqaha mutabi fihi ci mom te ala yegal wa inna li kulli malikin naka yel bet bur himan karange ala yegal wa inna himallahi naka karangel yalla maharimuhu modi yamu aramal mune jele nañ ci ku ñu dakantale abu abdullah mu tuddu an-nu'man ibn bashir mune deg na yonenti bi wax ne amna ñu yalla daganal yo xamne